Det bliver mest tørt og de fleste steder skyet. Sidst på dagen kommer der nogle steder lidt sne eller slud af og til. En nat mest skyet og flere steder sne. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 5 og 10 graders frost. Så vidt nyhederne, nu er det tid til tredje planet fra solen. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby, og jeg skal give dig næring til dine nedvidenskabelige hjerneceller den næste lille time. Golfstrømmen pumper varmt vand op til vores breddegrader og sikrer et forholdsvis mildt klima i Danmark. Det skal vi høre om lige om lidt. Om cirka 20 minutter skal vi høre om, da forskerne til deres overraskelse fandt bakterier i lungerne på spædbørn. Men ellers anset lungerne for at være det mest sterile sted i kroppen. Vi skal også aflive en hjernemyte, og sidst i programmet skal vi høre om den kæmpemæssige sø Vostok, der ligger under isen på Antarktis. Kan du huske filmen The Day After Tomorrow? Golfstrømmen holder op med at pumpe sit varme vand op til det kolde nord. New York oversvømmes af en gigantisk tsunami, og derefter bliver hele den nordlige halvkugle svøbt i en ny istid. Kan det mon gå så galt? Jeg har talt med Nikolaj Klim fra DMI om, hvilken rolle golfstrømmen spiller for vores klima, og hvad der egentlig styrer disse havstrømme. Ja, altså de store havstrømme i verdenshavene, de styrer to ting. Den ene, det er simpelthen overfladestrøm, som er styret af de store vindsystemer, altså handelsvind eller trade wind. Og det er jo dem, som ligesom gjorde, at golfstrømmen, som kommer nede fra golfen op langs USA's kyst, den bliver så trukket tværs over Nordatlanten, så kalder vi den nordatlantiske strøm, og over mod os. Det bliver trukket over af de store vindsystemer. I gamle dage, hvor man havde den gyldne trekant, hvor man sejlede med slaver, man sejlede fra Europa ned til Afrika, lastede slaver ombord, sejlede over til USA, og så solgte man slaverne, og så fik man sukker og andre ting fra alle kolonierne derovre ombord på skibet, og så sejlede man tilbage til Europa og solgte varerne. Den rute er jo styret af, at det er den vej, de store vindsystemer driver, og havstrømmen dermed også. Så det er den rigtige vej at sejle rundt på Atlanterhavet. Man kan næsten ikke sejle den anden vej rundt med et sejlskib. Men det er den ene komponent af de store havstrømme. Den anden, som er i virkeligheden den endnu større, som driver de helt store cirkulation, det er jo netop denne her, det er forskel i salt og temperatur, og dermed densitet, som gør, at når det salte og varme vand bliver trukket over den nordatlantiske strøm og kommer op langs Europa, så deler den sig, noget driver ned sydpå langs Europa, noget driver op nordpå helt op i Grønlandshavet. Derop bliver det kølet af. Og så fordi det er saltholdigt og koldt, så bliver det tungt, og så synker det ned til bunden og driver som sådan en bundstrøm tilbage, og så bliver det sådan en strøm tilbage langs bunden, eller ned i dybderne, og faktisk helt ned til de tropiske egne, og så kommer det op. Og det er faktisk sådan et kæmpestort overordnet strømningsmønster, som vi kalder conveyor belt, som driver det her bundvand hele vejen over i Stillehavet, og så kommer det op der, og så driver det tilbage i overfladen. Er det noget med det drøb, det kommer op omkring Chiles kyst? Der kommer noget op langs Chiles kyst, og der kommer sådan set også noget op langs Afrikas kyst. For det er der, det så kommer op, det er der, hvor det ligesom bliver trykket, ved overfladen bliver det trykket væk, eller drevet væk fra kysten af vindene igen, og så kommer det bundvandet op, og så kommer det op som sådan noget koldt bundvand, for det er blevet kølet ned i Grønlandshavet og i Labradorhavet, altså op ved Grønland. Så bundvandet i verdenshavene, det har en temperatur af cirka 2 grader, 0-2 grader. Og sådan noget, det kommer op, så kan det godt komme op i tropiske egne, så kommer det op, så er det jo noget ret koldt vand. Så lige præcis ved Chile for eksempel, så er det sådan noget koldt bundvand, der kommer op. Men det er så til gengæld meget saltholdigt, så der er mange fisk og sådan noget. Det, ja, der er meget, meget, der rigtig er mange meget næringsstoffer liv. I. Når det kommer op, så er det jo mange næringsstoffer og meget ilt i. Og derfor så er det jo godt for fiskene. Så i Stillehavet, der snakker man om det her El Niño, El Niña-system, som gør, at i nogle år, der kommer det her næringsrige, kolde bundvand op, og så er der mange fisk. Og i andre år, så skifter, så det er sådan en kæmpe, i virkeligheden en kæmpe, kæmpe stor bølge, som går på tværs af hele Stillehavet, og som har en levetid eller en udbredelse på flere år. Og så kan det skifte, og så kan man i stedet for opstigning ved Chiles kyst, så kan man få nedsynkning, og så sker der det modsatte, og så forsvinder fiskeriet. Så er der nogle år, hvor der ikke er noget fiskeri, og så er der nogle gode år for fiskeriet langs Chiles kyst. Ved man så, hvor lang tid det vand der synker ned op ved Grønlandshavet? Hvor lang tid det tager for at tage hele turen rundt? Det tager, vi snakker om 1000 år, fordi når det er overfladestrømmen, den er sådan forholdsvis hurtig. Golfstrømmen, når den kører op langs USA's kyst, så er det jo i virkeligheden en meget kraftig jetstrøm. Og når jeg sådan lidt kraftig, så mener jeg måske flere meter i sekundet. Så den lige der, hvis man kaster en bøje i vandet ned ved Florida, så er den lynhurtigt op ved Boston, eller det er op i på den brede grad. Men når nedsynkningen så sker i Grønlandshavet, så synker det langsomt ned til bunden, og bundstrømmene, der breder de så meget ud, og de går meget langsomt, der snakker vi om ganske få, altså centimeter i sekund eller mindre. Altså. Så hele denne her lange, hvis man tager et vandmolekyle og siger, hvor lang tid er den om den her store cirkulation i konvejerbæltet helt op fra Grønland, ned langs bunden, op i Stillehavet og tilbage i overfladen og op til Grønland igen, så snakker vi altså om 1000 år. 1000 år? Ja. Hvordan måler man egentlig det? Vi har jo ikke undersøgt det her i 1000 år. Nej, men det gør man jo ved forskellige måder. Men det er en måde at måle på, eller den mest standard måde, det er simpelthen bare at måle sand og temperatur i verdenshavene. Man har et instrument, som man kalder en CTD, som er en forholdsvis lille instrument på, man kan holde det i hånden i virkeligheden, sender man det på en wire, og så hejser man det simpelthen ned fra skibet, så måler den sand og temperatur ned gennem vanddybden. Og gør man det tilstrækkeligt mange steder, så kan man danne sig et kort over salt- og temperaturforhold i verdenshavene. Og på den måde kan man så danne sig et billede af, hvordan er havstrømmene. Man kan jo se, at havstrømmene går mod nord op mod Grønland, men vandet, det skal jo et eller andet sted, skal det jo hen. Altså må det jo synke ned, og så må det synke tilbage. Og det kan man simpelthen se, når man så laver sådan et snit ned gennem Atlanterhavet fra nord til syd, for eksempel, og laver sådan en tegning af det, så kan man simpelthen se den her tunge af vand, som løber langs bunden, og så møder det faktisk noget endnu tungere vand, som er sunket ned ved Antarktika, som ligger helt ned ved havbunden i Atlanterhavet, helt ned ved det rigtige, ned i 4 km dybde. Så det her vand, der synker ned ved Grønland, det kommer så ud og ligger i mellemdybde, omkring 2 km dybde, kan man sige. Og den tunge kan man simpelthen se, hvis man tegner et kort over salt og temperatur. Men man skal have lavet rigtig mange målinger, før man kan gøre det. Og det gør man simpelthen ved det her, da skibet tager ud og sætter det her og sætter det ned. Ja, altså det er jo sådan, man oprindeligt har gjort. Nu til dags har man et bøjeprogram. Man har et bøjeprogram, hvor mange lande ligesom bidrager med at købe nogle bøjer, som de så sender ud. Og de her bøjer, det er nogen, som ligger nede i en, man kan programmere den til en bestemt dybde, hvor de skal ligge nede, og så kan man sige, at de skal måske ligge nede i 2 km dybde eller 1 km dybde i 10 dage, og derefter så skal de lige tage et tur op til havoverfladen og ned igen. Når de kommer op til havoverfladen, så har de simpelthen en sender, som lige sørger for, at nu sender de lige via satellit, hvad har vi målt i de sidste 10 dage, og så synker de ned igen, og så ligger de og driver stille og roligt med den her meget, meget svage strøm, nede i den her 1 km dybde eller 2 km dybde. Og så tager de en tur gennem vandsøjlen igen og ned igen. På den måde kan man jo få lavet mange observationer på en forholdsvis enkel og billig måde. Og de her store transportsystemer, de er vel også meget afgørende for klimaet. Det er vel også noget derfor, at man holder meget øje med det i forbindelse med klimaforandring? Jamen det er en del af det store klimasystem. Altså der er havstrømmene, de store havsystemer, og så er der de store vindsystemer. Og de spiller jo sammen. Altså vinden driver havstrømmene, havstrømmene, havet afgiver varme eller modtager varme fra atmosfæren. Så det er en del af det store klimasystem. Og når vi snakker klimamodellering, så har man jo nu modeller, man kan, som har både havstrømme og vindsystemer og nu også iskapper. Det er alt sammen en del af det store klimasystem. Ja, fordi hvis det ikke er så meget is, der nu sidder jeg og peger over der i det nordøstgrønlandske hjørne, hvis det ikke er så meget is, der synker ned der, så betyder det vel også noget, måske ikke om 1000 år, men stadigvæk, det betyder vel noget for de her transportsystemer. Ja, det er vandet, der synker ned. Isen bliver liggende ved overfladen. Men det, ja. Ja, altså det er jo en af de diskussioner, som var i de sidste, for 10 år siden, der var en meget stor diskussion om nu Golfstrømmen vil stoppe, altså eller den nordatlantiske strøm, som jeg insisterer på at kalde den, om den vil stoppe eller ej. Og det er jo netop det her med, hvis ikke der sker nogen nedsynkning, så stopper det store konvejerbælt. Så stopper hele det her store klimasystem. Og hvad så? Ja, så betyder det sådan set, at man ikke får transporteret Golfstrømmens varme vand over til Nordeuropa eller op forbi Norges kyst. Og så bliver der lige pludselig koldt, fordi så har man ikke det her varme vand, som gør, at vi har jo et forholdsvis lunt klima i Danmark og Norge i forhold til, hvilken breddegrad vi er på. Så det er rigtigt. Det var en stor diskussion, som så nu er landet ved at sige, jamen vindsystemerne transporterer stadig Golfstrømmens varme vand over til Nordeuropa. Så Danmark som sådan er ikke ramt. Der hvor der er en diskussion nu, det er nedsynkningen op i Grønlandshavet, den trækker jo så noget af det her varme vand op langs Norges kyst, som sådan en strøm op langs Norges kyst. Den trækker det ligesom imod, så når det synker ned? Ja, når det synker ned, så skal der jo noget andet til. Så suger den vandet hen. Lidt ligesom hvis man hiver proppen ud af en håndvask fyldt med vand, så suger den vandet hen mod hullet. Og der kan man sige, hvis den del af havstrømmen forsvinder, det varme vand op langs Norges kyst, hvis den forsvinder, så kunne Norge godt gå hen og blive meget koldere. Det tror vi så ikke, at det sker. Altså, der er jo målinger i gang. Vi har gode kolleger op i Færøerne, på Færøerne, som faktisk måler den her returstrøm ned langs bunden. Den skal igennem, den løber ned langs bunden, og det vil sige, hvis man måler den strømhastighed nede ved bunden, så kan man få et mål for, hvor meget synker ned. Og det er der nogen, der gør op på ved Færøerne. Og der er nemlig sådan nogle, der er sådan en højderyg, kan man sige, fra Grønland til Island til Færøerne ned til Skotland. Og der skal det her bundvand, det skal ligesom hen over den her højderyg. Og det vil sige, at det løber igennem nogle smalle undersøiske fjorde eller stræder, kan man sige, i den her højderyg. Og der bliver sat observationer ud af strømmålere og salt- og temperaturmålere ud for at følge med. De har ligget derude i de sidste par år, eller de sidste, jeg tror snart, det er snart 10 år, hvor man har fulgt den her returstrøm. Og der kan man se nu, at den er der stadig. Den dør ikke. Så alt tyder på, at Golfstrømmen, den vil blive ved med at være der. Ja, fordi jeg husker, der var en film her, var det den The Day After Tomorrow, eller sådan noget, ja. Den hed, som netop, at det var sådan, så blev der slukket for Golfstrømmen, og så i løbet af et døgn, så frøs hele Manhattan til is, ikke? Ja. Men det tror du ikke er scenariet? Jamen altså, nu, The Day After Tomorrow var jo en, de havde jo taget en lille bitte smule videnskab, og så havde de, kørte det fuldstændig ud i ekstremerne. Det ville aldrig kunne ske, hvad der skete i den film. Altså, der var, vi havde faktisk et tema på DMI, og det ligger stadig på vores hjemmeside, hvor man har gennemgået nogle af de forskellige ting, der skete i filmen, og ligesom sagt, kunne det her ske? Og hver gang er der blevet sagt, nej, det kan ikke ske, der kan ikke ske det. Der skete jo også en kæmpe oversvømmelse, men det vand skal jo komme et eller andet sted fra. Det var ikke en tsunami, der kom ind, det var en vandstandsstigning. Og når vi snakker vandstandsstigning, så snakker vi om de næste 100 år, og ikke noget, der bare kommer bulrende. Og hvis Golfstrømmen stopper, så snakker vi heller ikke om, at det fryser fra den ene dag til den anden, så snakker vi om, at måske i et eller to eller tre eller fire eller år eller et eller andet, altså noget i den størrelsesorden. Og hvad er det sådan for en klima, man kunne forestille sig, der så vil komme? Når man altså, der er jo snak om for eksempel istiderne, hvordan de skifter, der er jo meget, der tyder på, mange observationer, der viser, at istiderne er kommet og gået meget abrupt, altså inden for 1 til 10 år er en istid opstået eller stoppet. Der er sådan nogle spring i temperaturmålingerne, og det mener man jo, det kan næsten kun skyldes store ændringer i de store havstrømsystemer, altså Golfstrømmen. Så man kan sige, hvis den virkelig stopper, så snakker vi jo om, at der bliver rigtig koldt i Nordeuropa. Og Nordeuropa, det er Danmark og nordpå. Men hvis man ser på, på hvilken breddegrad Danmark ligger, så ligger vi jo meget nordligt i virkeligheden. Altså Oslo ligger på samme breddegrad som sydspidsen af Grønland. Det vil sige, at hele Norge ligger sådan set på samme breddegrad som Grønland. Og Grønland er dækket af is og sne, og det er der så trods alt en mindre begrænset af i Norge. Ikke? Ja. Så, og det er jo på grund af det her varme vand, som er nu. Så det er klart, hvis vandet stopper, jamen så bliver der koldere. Men det er jo i og for sig nogle sjove ting, fordi vi snakker om klimaforandring, vi taler også global opvarmning, ikke? Man snakker om, at det bliver varmere i Danmark, og så samtidig, så hvis den her, du kalder den så ikke Golfstrøm, men den nordatlantiske strøm, ja. hvis den stopper, så bliver det så koldere. Det vil sige, at der vil i og for sig være et område, hvor klimaet er behageligt. Det vil blive begrænset, vil blive skubbet af kulden nordfra og af varme sydfra, eller hvad? Ja, det er jo sådan, det er jo sjovt, det er to modsatrettede effekter, kan man sige. Og nu tror jeg jo ikke selv på, at Golfstrømmen, at den nordlandske strøm, den stopper, fordi den er også trukket, som jeg sagde, at den er trukket af de store vindsystemer. Og de store vindsystemer, de er styret både af jordens rotation, og de ændrer sig. De temperaturændringer, vi snakker om, de vil ikke påvirke som sådan de store vindsystemer. Og der tror jeg også, at jeg tror på, at det bliver varmere i fremtiden og ikke koldere. Men hvis man sagde, at det blev koldere, ja, så vil der jo blive nogle større gradienter, altså nogle større forskelle på fra nord til syd i temperatur. Og det er jo så noget, der påvirker lufttryk, og dermed snakker vi om vindhastighed og sådan noget. Og det er jo der, det er jo nogle af de ting, man ser meget på med hensyn til klimaforandringer. Hvad vil der ske i fremtiden? Og hvis nu lige fokuserer lidt på Danmark, så kan man sige, jamen, vi snakker jo om, at der vil komme lidt kraftigere storme. Det er jo en af de ting, vi også beskæftiger os meget med her på DMI. Det er jo netop, hvad sker der med stormene i fremtiden for Danmark? Også for Grønland. Men med Danmark, der er det jo så med henblik på jamen, hvad får vi af storme? Hvad får vi af stormfloder? Og hvordan spiller det sammen jo med vandstandsstigninger? Men kunne vi så ikke også lige få slået fast en gang for alle? Altså, vejr og klima. Gider du lige definere, hvad er vejr og hvad er klima? Ja. Altså, vejret, det er sådan, det er det, jeg mærker, når jeg går udenfor, eller man mærker, når man går udenfor og mærker, så kan man se, er det solskin, er det varmt, eller koldt, eller regner det, eller hvad er det? Og det varierer fra dag til dag og fra år til år. Klima, der snakker vi om gennemsnitsvejret. Så vi, når vi siger, jamen, vores klima, det er, at vi har en forholdsvis kølig sommer, i forhold til Sydeuropa i hvert fald, og en fugtig og varm vinter, så er det jo, hvordan er det i gennemsnit? Men vi kan jo godt have, hvis vi tager en vinter, så kan vi godt have, nogle år har vi sne, og nogle år har vi ikke sne. Så den her variation er, i år har vi plus 5 grader, det er vejret. Hvor i klimaet, der vil vi sige, jamen vi har omkring 0 grader om vinteren i Danmark. Sidste år, der afskrev vi så klimaforandringer. I år, så må vi sige, at der er måske noget, der er noget om det igen. Ja, det er jo noget sludder. Man kan ikke tage et enkelt år og snakke, om det nu er klimaforandringer eller ej. Men klimaforandringer, det er noget med en gennemsnitsbetragtning. Og der plejer vi faktisk at kigge på 30 års gennemsnit. Så vi skal faktisk have temperaturforløbet. For lad os sige, hvordan er klimaet den 19. januar som i dag, den 19. januar i Danmark, så skal man have de sidste 30 års temperaturmålinger fra den 19. januar, og så tager man gennemsnit af det. Det er klimaet. Og så kan man tage den middel kan man så se på i forhold til de forrige 30 år, eller 30 år før, og så kan man se på, om de her middel, de stiger eller ej. Man laver sådan en løbende 30-års middel henover, og så ser man på, om den er stigende eller faldende. Og hvad er den? Jamen, den er jo svagt stigende, men det er jo små, og vi snakker stadig om små ændringer, men den er svagt stigende. Er der nogen strømme i sådan mere i det regionale farvand omkring Danmark, som har betydning for hvordan vejret er? Jamen, vejret i Danmark, det styrer sådan set ude omkring Nordatlanten. Det er sådan, at lavtrykkene, de opstår som... Altså, der er den kolde luft, som er nordpå, og der er den varme luft, som er nede sydpå. Og grænsefladen mellem den varme og den kolde luft, den går sådan set tværs hen over Atlanterhavet og nærmest lige igennem Danmark. Og de lavtryk, som vi for ind i Danmark, som giver dårlig vejr, regnvejr og blæsevejr. Det er sådan set bølger på denne her grænse mellem den kolde og den varme luft. Og de bølger, de opstår som sådan små bølger over ved Kanadas kyst, østkyst ved, til Atlanterhavet. Og så løber de tværs over Atlanterhavet, og så bliver de større og større. Og når de så kommer over mod Englands kyst, så er det efterhånden blevet til sådan nogle rigtige lavtryk, som vi ser dem, hvor vinden løber rundt om et lavtryk, og netop giver sådan en stormvejr. Og så i et lavtryk, der stiger luften op, og derfor, når luften stiger op, så dannes der skyer, og så bliver det til regnvejr. Og det er sådan, vi får vores kedelige, grå, blæsende efterår og vinter i Danmark. Det er sådan noget, det er de her lavtryk, som kommer hen over Atlanterhavet, og så hen over Nordsøen. Og så kan man sige, det er jo meget, meget styret af vandtemperatur i Atlanterhavet. Så kører de hen over England, og der drypper noget vand af der, og vinden ændres måske en lille smule. Men når de så kører hen over Nordsøen, så kan de få noget mere styrke igen, de her lavtryk. Så Nordsøen har selvfølgelig også noget at sige for, hvordan vejret er i Danmark. Men det er mest faktisk Nordatlanten, der er styrende. Og det vil så sige, så når golfstrømmen så drejer vestom. Ja. Altså så kan det her store højtryk, der ligger over Sibirien, det kan så mere få fodfæste om vinteren, og så får vi det kolde vejr. Det er ikke som sådan styret. Altså der kan man sige, det vindsystemerne er ikke som sådan styret af havtemperaturen. Det er mere, hvordan flytter denne her grænse mellem det kolde og det varme sig. Er den lige trukket lidt mod nord, eller den står jo bølger frem og tilbage i sådan en oscillation, eller sådan en bølgebevægelse. Og det er det, der styrer, om der nu lige er plads til, at et lavtryk kommer ind og blokerer, og holder et højtryk kommer ind netop ind og ligger sig over Skandinavien, så blokerer det for de her lavtryk, og så løber de mere nordpå. Okay. Men hvis lavtrykkene kommer hen over Atlanterhavet, så er det, de optager fugt og varme fra Golfstrømmen, fra Nordatlanten. Og det er simpelthen det, der giver os det her kedelige vejr? Det er det, der gør, at vi får nogle intense lavtryk, som giver os det kedelige vejr, ja. Du lytter til Radio 24/7's videnskabelige program, 3. planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Så er vi ude med kniven igen og skal aflive en myte. Vi har en fri vilje, siges det. Det må vi nok hellere lige undersøge. De er derude alle vegne. Hjernemyterne. Nu er det nok, vi skal have aflevet dem. 3. planet fra solen er taget på mission for at aflive hjernemyter. For at det skal gå humant for sig, har vi brug for en læge, og ham har vi her. Jeg hedder Troels Kjær. Ham kan vi bruge, fordi han er overlæge ved neurofysiologisk klinik på Rigshospitalet, og så er jeg ekstern lektor ved Københavns Universitet. Nu har vi altså afliveren, eller bødlen, om man vil. Ikke mere snak. Lad os komme i gang med at aflive nogle myter. Hjernemyte nummer 2. Hjernemyte nummer 2. Vi har en fri vilje, og vi vælger bevidst, hvad vi vil gøre. Det vil sige, at hvis jeg løfter min arm nu, så er det fordi, jeg har truffet et bevidst valg, som jeg kan mærke inde i min hjerne. Nu træffer jeg valget, og så løfter jeg min arm. Det er en myte, siger du? Den fri vilje kan jo anskues på en lang række forskellige måder. Man kan jo se på den ud fra et filosofisk synspunkt, og det har man jo gjort i århundreder. Man kan kigge på den ud fra et juridisk synspunkt, og der er det jo ret væsentligt, om vi kan stå til ansvar for de handlinger, vi laver. Og så kan man jo lave hjerneundersøgelser, fordi nu om dagen, der kan man se ind i hjernen, man kan se hjernens funktion, mens folk gør ting og sager. Og det her dogme, at vi har en fri vilje, og som blev væltet i 1980'erne af en forsker, der hed Benjamin Libet, er meget, meget interessant. Der er mange, der er uenige med ham. Der er mange, der er enige med ham. Det, der kendetegner hans forskning, det var, at han sagde til folk, lav den her bevægelse. Du bestemmer selv, hvornår, men lav den her bevægelse på et eller andet tidspunkt. Du bestemmer selv. Og så målte han deres hjerneaktivitet, og det han så, det var, at på det tidspunkt, hvor de sagde, nu vælger jeg at gøre det, der var deres hjerne allerede i gang med at gøre det. Så hjernen havde bestemt sig for at lave den her bevægelse nogle 100 millisekunder, inden de rent faktisk selv blev klar over, at de havde tænkt sig at lave den. Så står det store spørgsmål så tilbage, hvor træffes den beslutning så? Det er jo et godt spørgsmål. Den form for scanning, han lavede, det var en elektrisk måling. Den var baseret på det såkaldte readiness potential, eller på tysk beredskabspotential. Og det er en ændring i de elektriske bølger i hjernen, som man kan måle i god tid, mange hundrede millisekunder, inden man laver en bevægelse. Og når man ser den, og man så først længe efter erkender, at man er ved at lave bevægelsen, så kan det selvfølgelig være et udtryk for, at der ikke er en fri vilje. Men det kan jo også være, at det, at man erkender at lave bevægelsen, også giver anledning til et potentiale, som vi bare ikke er i stand til at måle, fordi det ligger et andet sted i hjernen. Så det er jo sådan en af kritikpunkterne for det, han har lavet. Og det har gjort, at man så har sagt, okay, hvis der ikke findes fri vilje på grund af nogle elektrofysiologiske målinger, nogle elektriske målinger i hjernen, så skal man måske i stedet for kigge på nogle blodgennemstrømningsmålinger, som er mere moderne scanninger, hvor man kigger på, hvordan blodgennemstrømningen i et område ændrer sig som følge af, at hjerneaktiviteten ændrer sig. Og der har været forskningsresultater, der har bekræftet den her hypotese om, at den frivillige ikke findes, og der har været nogen, der ikke har kunne bekræfte det. Så det er en meget spændende problematik, og der bliver arbejdet meget på den, men jeg vil sige, det er ikke helt clear cut, hvor vi er henne i øjeblikket. Så den myte kan vi faktisk godt lade ligge sådan halv levende, halv død, hvordan man nu vender og drejer den. Den er ikke entydigt aflivet. Jeg vil sige, ud fra et juridisk synspunkt, så er vi nødt til at have den, hvis vores samfund overhovedet skal give mening. For hvis det var fuldstændig frit at gå og gøre alt, fordi man kunne ikke stilles til regnskab for det, så ville vi ikke have et fungerende samfund. Så alene af den grund tror jeg, at indtil vi har stærkere beviser, så bliver vi nok nødt til at sige, at der er nok noget om den frie vilje alligevel. Kunne man ikke også godt forestille sig, at det han har registreret, det som Lippet har registreret, at bevægelsen i og for sig bliver igangsat et andet sted med noget, man ikke kan måle på? Jo, altså det man kan sige, det er, at den måde, han har, det går meget hurtigt det her. Så man skal finde en anden måde at markere, hvor folk markerer, at nu har de bestemt sig for at lave handlingen. Og det kan jo ikke være noget, de selv laver en anden bevægelse, der markerer handlingen, for den tager jo også tid. Så det han har gjort, det er, at han har baseret det på et input. Så der har været et lille hjul, der er drejet rundt. Og så når man siger, nu vælger jeg at lave handlingen, så ser man på, hvor står den lysende plet på hjulet. På den måde har man fået en oplysning hurtigere ind i hjernen, end via det motoriske system, som så har været lang tid om at sende den ud. Og det kan selvfølgelig godt kritiseres, fordi hvad er så det lavet i processeringen af det input, der kommer ind via synsbanerne? Så det er derfor, man bliver ved med at arbejde på det her, prøve at komme tættere på, er det i virkeligheden en forkert måde, vi stiller spørgsmålet på? Ja, for meget hjerneforskning handler jo i og for sig også om at stille det rigtige spørgsmål og lave den rigtige forsøgsopstilling for at forhindre så mange fejlkilder som muligt, ikke? Det er helt sikkert. Altså, det at lige at lave en scanning, hvis man i øvrigt har scanneren stående, hvad vi jo har mange steder i Danmark, det er jo ikke det svære. Det svære er at finde ud af, hvordan svarer man på det spørgsmål, man synes er interessant her. Stik mod alle odds for denne myte lov til at overleve som fakta. I dette tilfælde må vi her på tredje planet fra solen kapitulere og lade denne myte leve. Tak til Troels V. Kjær, der er overlæge på Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet. Nå, så må vi altså lade den leve videre. Lungerne er sterile, og hvis de ikke er, så er det fordi vi gennem livet uhensigtsmæssigt har fået hævet nogle grimme bakterier ned i dem. Derfor var forskerne også ret skeptiske, da de fandt bakterier i lungerne på spædbørn. Ja, det var en Hovsa-opdagelse, vi gjorde for 4-5 år siden, hvor vi, som alle andre, havde troet, at lungerne var sterile, i særdeleshed hos nyfødte børn, som ikke har symptomer og ikke er syge på nogen vis. Der tog vi for, hvad kan vi sige, god ordens skyld, tog vi et sug på de børn, vi har gående til undersøgelser her fra fødslen, hvor man suger noget sekret fra luftvejene og kan der undersøge, om der er bakterier eller virus. Og det gjorde vi sådan mere eller mindre som en del af en grundighed, forventende, at der var ikke noget, fordi det var 400 friske børn, vi undersøgte på det tidspunkt. Men ikke desto mindre fandt vi faktisk, hos en femtedel var der bakterier, og ikke bare bakterier, men faktisk de bakterier, vi normalt ellers forbinder med lungebetændelse, pneumokokker, typisk hemofilus, navne, som I måske kender, som er bakterier, som man, når man ser dem hos en voksen person eller et ældre barn, typisk vil give penicillin, fordi man vil sige, at det er jo en lungebetændelsesbakterie. De bakterier fandt vi så hos 400 og 400 nyfødte børn, som vi havde startet op i et studie, hvor vi følger dem fra fødslen og til de bliver gamle, for at forstå årsagerne til astma, allergi og eksem. Og cirka 1 ud af 5 af de her nyfødte børn havde sig altså de her bakterier. Det var i sandheden en øjenåbner for os og for den øvrige videnskabelige område her. Hvorfor? Hvad er det, man tænker som sådan børneastmaforsker, når det pludselig går op for en, at de har måske lungebetændelsesbakterier fra starten som absolut nyfødte? Jamen, i første omgang tænkte vi, det var godt nok underligt. Vi gjorde ikke noget ved børnene, fordi godt nok var der de her lungebetændelsesbakterier, men de var jo raske. De havde ikke et host, ikke et væs, ikke et eneste symptom, så vi begyndte ikke at behandle bakterien. Man skal ikke behandle en bakterie, hvis der ikke er en patient, og der er ikke en patient, for der er et symptom. Så vi gjorde ikke andet, end at vi lod dem jo så fortsætte i den studie, vi har kørende, hvor vi ser dem mindst hver halve år og holder øje med, hvordan de udvikler symptomer på astma, allergi eller eksem. Da der så var gået en cirka 5 års tid, så gjorde vi så op, hvor mange har nu udviklet astma i de her første 5 år af livet, og der viste det sig, at dem, der havde de her bakterier i luftvejene ved fødslen, det var dem, der udviklede astma i den efterfølgende tid. Faktisk sådan, at ved 5-årsalderen var der en 5 gange øget risiko for at have astma, hvis du havde hørt til den gruppe, der havde lungebetændelsesbakterier ved fødslen. Så vi så for første gang en meget klar sammenhæng mellem det at have sygdomsfremkaldte bakterier i luftvejene, og så senere udvikle astma. Og det var et fund, der var, kan man sige, særdeles opsigtsvækkende. Og som det altid er med den slags opsigtsvækkende ting, er det lidt op ad bakke at få det offentliggjort, fordi folk er dybt skeptiske. Skeptisk i forhold til, om der overhovedet skulle være bakterier i luftvejene. Vi troede, de var sterile. Alle troede, de var sterile. Nå jo, men det er jo også sygdomsfremkaldende bakterier. Man kan vel godt være blevet smittet med noget tidligt? Ja, og man ville have forventet, at børnene var syge, men det var de ikke. Der skete ikke noget de første par år, men først efter nogle år udviklede det her astma. Så af den grund var det egentlig omstændeligt og vanskeligt at få det offentliggjort i de videnskabelige tidsskrifter, men faktisk endte vi så i det allerstørste, der hedder New England Journal of Medicine, der blev det publiceret i 2007, og har jo helt klart siden været med til at påvirke forskningsområdet og strategien, forskningsretningen inden for det her felt, hvor vi forsøger at forstå årsager til astma, allergi og eksem. Ja, for nu tror jeg, I har fået et godt spor til, hvad det er, der giver astma osv. Lige inden vi går videre med det, så kunne jeg godt tænke mig, fordi da vi i starten snakkede om, at alle lunger har bakterier, også raske lunger, altså også lunger, som ikke har de her sygdomsfremkaldende bakterier. Hvordan finder I ud af, at lunger som sådan bare har bakterier, og hvad er de her andre bakterier for nogen? Ja, altså det her første studie gav os et indblik i, at der faktisk er bakterier i lungerne, hvad vi ikke havde vidst. Men det næste skridt var så, nogle engelske forskere, vi arbejder sammen med, de gjorde noget tilsvarende studie så på baggrund af vores fund, i det de gik til en gruppe voksenpatienter med astma og uden astma, og fandt hos alle, om du har astma eller ikke astma, at alle voksne faktisk går rundt med et hav af bakterier i luftvejene. Nogle der har astma, har sådan en anderledes type bakterier, men det, der egentlig var mest interessant, var, at de bekræftede, at vi har alle sammen en meget bred flora af bakterier i de luftveje, vi tidligere troede var sterile. Okay, så hvordan skal vi forestille os lungerne? Altså med tarmene er vi jo vant til at tænke på, at det myldrer med bakterier. Jeg tror, at jeg har set nogle tal engang, at der er 10 gange så mange bakterieceller i et menneske, som der er menneskeceller, kan man sige. Og en stor del af dem er i tarmen. Vi ved, på huden lever der bakterier. Vi ved i skeden, i mundhulen, alle mulige, i alle hjørner og kroge af mennesker, kunne man sige, i øjnene osv., øjenkroge osv., der lever bakterier. Hvordan skal vi forestille os det her i lungerne? Sidder der sådan en fed kant, en tyk masse af bakterier derinde, eller er det, hvordan tror I det er? Det lyder ulækkert, ikke? jeg tror ikke, det er så ulækkert. Når jeg kigger ned i lungerne, som vi jo kan, så ser de nu meget fine ud, og man kan ikke se betændelsestegnet og spor efter bakterier, men det er vel så også det, man skal forstå i dag, at bakterier er ikke nødvendigvis noget, man skal forbinde med sygdom. Jeg tror, man i mange år har forbundet bakterier med sygdom. Altså man går til lægen, fordi man har ondt i halsen, og får at vide, at du skal have noget penicillin, fordi du har en streptokokbakterie. Så jeg tror, man ofte har vendet sig ved, at bakterier er noget skidt. Faktum er, at bakterier kan vi ikke leve uden. Der er mange af dem, som du siger. Men vi kan ikke leve uden bakterier i vores, i vores forskellige organer. De hjælper os til at omsætte næring, de danner vitaminer. Og måske vigtigst af alt, eller i hvert fald meget vigtigt, er, at de bakterier, som lever hos os, holder de bakterier væk, som vi kan blive syge af. Altså, det er en balance mellem nogle bakterier, som det er meningen, vi skal leve med og have i lungerne, og så nogle bakterier, som det ikke er meningen, vi skal leve med. Og det er måske her, I tror, at hvis man har astma, så har man nogle bakterier, som det ikke er meningen, man skal leve med. Ja, lige præcis. Ordet balance er nok pointen her. Jeg tror sådan set, alle bakterier, eller de fleste sygdomsfremkaldende bakterier, går vi nok rundt med i et eller andet omfang. Men hos de fleste af os, der kan de blive holdt i skak af de andre bakterier. De fleste mennesker har for eksempel stafylokokker, som er velkendt som bakterie og en grim sag. Men først i det øjeblik, den får overtaget, fordi så længe de om jeg så må sige, gode bakterier er i flertal, betyder de ikke så meget. Så det er netop en balance mellem gode og dårlige bakterier. I hvert fald i vores hypotese er det balancen mellem bakterier, der er afgørende. Se, og så siger I, I finder I oprindeligt i de her nyfødte børn, finder I nogle af de her bakterier, som ikke bør være der, kan man sige, eller som vi kender som sygdomsfremkaldende bakterier. Hvad er det så, der er gået galt for de børn, eller har I nogen idé om, hvorfor havde de børn de bakterier, og hvorfor har de andre dem ikke? De har så måske haft de andre bakterier, eller hvad? Hvad er det for en proces der? Har I nogen fornemmelse af det? Ja, de nyfødte børn har helt klart en uheldig balance mellem de gode bakterier, altså mælkesyrebakterier og den slags, og de dårlige bakterier, for eksempel lunge. Betændelsesbakterier. Og det, der er vores antagelse sammen med andre, er, at det drejer sig om genetik i vidtgående omfang. Der skal jo en bestemt genetik til at modtage en bestemt bakterie, så der er formentlig et samspil mellem de bakterier, du modtager, og den genetiske disposition, du har. Derudover skal du selvfølgelig også udsættes for et uheldigt bakteriemiljø. Så hele det samspil mellem miljøet og genetikken er det fokus, vi har og tror på, er årsag til de her sygdomme. Og genetik, så tænker du på, altså gener, der koder for, hvordan ens immunforsvar virker og den slags. Altså, man har måske lidt uheldigt immunforsvar, måske en lidt uheldig, hvad kan man sige, lungeoverflade. Bare en anelse anderledes, end hvad de fleste mennesker har. Og så løber man ind i det der med, at de her sygdomsfremkaldende bakterier, de kan nemmere sætte sig end de andre bakterier. Så risikerer man at få den her balance. Og har man først fået den, er man så på den, Hans? Ja, i hvert fald i den del af livet. Det er et andet vigtigt aspekt at forstå, at igen i vores hypotese i hvert fald, så starter de her sygdomme helt tidligt i livet, fordi det nyfødte barn eller det ufødte barn er immunologisk defekt. Under graviditeten er moren immunologisk defekt. Altså det er et dårligt immunforsvar? Ja, hun har et dårligt immunforsvar i det perspektiv. Og grunden til, at hun har et dårligt immunforsvar i det perspektiv, er, at immunforsvaret hos moren bliver nedreguleret under graviditeten, for at hun ikke skal afstøde barnet. Okay, fordi barnet består af nogle celler, som hun vil betragte som et fremmed legeme og så videre. Altså ligesom hvis vi smider en splint ud af fingeren, så risikerer hun at abortere på grund af det. Så hendes immunforsvar er nedreguleret. Netop for at beskytte fosteret, som jo egentlig er et fremmed legeme, i og med, at det er undfanget med faren, så er det jo fremmede celler. Så er morens undergraviditeten i morens immunforsvar nedreguleret. Tilsvarende er barnets immunforsvar også nedreguleret i de første måneder. Så et nyfødt barn er immunsvækket. Det ser man i mange sammenhænge. Vi så det, da vi havde svineinfluenzaepidemien her for et par år siden, at dem, der blev hårdest ramt af svineinfluenza, var lige præcis de nyfødte, fordi de har ikke et medfødt immunforsvar, der er tilstrækkeligt. Og det giver det værer sig i graviditet, det værer sig de første levemåneder, det giver et åbent vindue, hvor et uhensigtsmæssigt svagt immunforsvar tillader for eksempel bakterier eller andre miljøfaktorer at påvirke barnets immunudvikling. Og det er det, vi tror på sker, at der i det meget tidlige liv hos moren eller hos det nye barn, sker en forkert påvirkning af det immunsystem, så det bliver switchet i retning af en sygdomsudvikling. Men det kan vel først ske, når barnet er født. Altså, der er vel, nu var der ikke sterilt i lungerne alligevel. Vi har alle sammen bakterier i lungerne, har I fundet ud af. Men der er vel sterilt i livmoren, altså hvor det endnu ikke fødte barn er. Hvornår bliver den her forkerte balance af bakterier præsenteret for barnet, tror du? Ja, altså, nu kan jeg jo sige til dig, hvis det kan blive mellem os to, at vi faktisk er i gang med et projekt, hvor det tyder på, at vi finder bakterier hos i fostervæsken. Så muligvis er det allerede der sker noget. Alternativt så sker den måske vigtigste bakterieudsættelse, den sker jo under fødslen, hvor barnet passerer gennem fødselskanalen, som sandfordyden er fyldt med bakterier. Og af samme grund kan man se, at børn, der bliver født ved kejsersnit, har en øget risiko. Formentlig fordi de... Altså for at få astma? For at få astma, ja. Formentlig fordi de ikke får den mængde af gode bakterier at starte på, men kommer ud på en fødestue på et hospital, hvor der er en temmelig selektiv bakterie. Nu snakker vi jo... jeg prøver at basere mig på, hvad vi ved, og få det til at hænge sammen i en historie, vi forstår. Det er en hypotese, det her. Det er, hvad I måske forestiller jer, at den massive og første rigtig alvorlige podning af bakterier, som et nyfødt barn støder på, det er under selve fødslen. Det er de bakterier, der er i skeden. Det er vores antagelse, at netop den bakterievækst, der er i skeden og fra endetarmen, som barnet bliver smurt ind i gennem fødslen, faktisk er godt. Skidt er godt, er vores antagelse. Men se, altså hvis nu det er sådan, at det er så afgørende, hvad for nogle bakterier, man støder på lige under fødslen, giver det ikke anledning til, at I kunne begynde at handle? Jo. Altså så gælder det vel om at møde den nyfødte med de rigtige bakterier, eller hvad? Jo, det er også derfor, vi har så travlt. Altså vi prøver at lægge et spor, hvor vi får, hvad kan vi sige, evidens eller bevis under alle de her antagelser. Så vi har fast grund under fødderne, inden vi går videre. Men det er jo da helt klart, at det, der holder vores tempo oppe, er forestillingen om, hvis den hypotese for alvor bliver dokumenteret, bekræftet og bevist ført. Altså hvis det viser sig, at I har ret? Hvis vi har ret, så er det helt klart, at perspektivet ligger i, at man kan jo relativt nemt ændre det bakteriemiljø, som en gravid kvinde omgiver sig med, og som en nyfødt møder. Jo, hvordan kan man gøre det, sådan rent praktisk? Det er jo overordentligt nemt at give gode bakterier. Du tager dem selv, når du er ude at rejse, så spiser du paragurt, fordi det er gode bakterier, som vi antager hjælper mod, at du skal få en bakterie, eller få en mave-tarm-infektion, når du er ude at rejse. Så der findes masser af, man kalder det probiotika, altså gode bakterier, som vi kan pode i kroppen, alle steder i kroppen. Så det er helt klart et perspektiv, og det er der også andre, der har prøvet. Forløbet har aldrig været effektive studier, men rigtig mange arbejder i det spor, at der må være en mulighed for at ændre vores bakteriemiljø og dermed beskytte barnet, specielt i den periode, hvor det er immunologisk defekt. Så når man kan sige, når man ankommer til sit livs første rejsemål, nemlig hvor man bliver født og kommer til verden, som vi kalder det, så burde man møde det, som, at du, nu sagde du tidligere, blandt andet mælkesyrebakterier. Det giver jo mig sådan et billede af, at man skal dyppe nyfødt i yoghurt, men det er vel ikke det, du tænker på? Jo, lige præcis. Man skal simpelthen fødes ned i en yoghurtbærer. Ikke? Principielt skal man udsættes for den slags gode bakterier, hvis vi har ret i, at de gode bakterier dermed holder de uhensigtsmæssige bakterier væk. Hvis nu det er sådan, at det at have astma, så er at have nogle forkerte bakterier, eller flere af nogle forkerte bakterier, kan man sige, nogle sygdomsfremkaldende bakterier, i forhold til nogle mere uskadelige bakterier, som vi er vant til at leve, hvad kan man sige, som vi mennesker er beregnet til at leve i symbiose med, kunne man måske kalde det. Hvis nu det er det forhold, giver det så ikke også mulighed for at tænke på, hvordan man kunne behandle astmapatienter? Kan man ikke gøre et eller andet for at holde, hvad kan man sige, netop den type, der giver lungebetændelse nede i folks lunger, hvis de har astma? Altså, kunne de ikke have noget mere penicillinkur, for eksempel? Jo, altså det er en spændende tanke. Den ligger så lige et skridt længere fremme og mangler rigtig gode understøttende argumenter, fordi det er jo en anden situation, hvis du er blevet syg. Vores materialer og vores studier og vores artikler bygger alle sammen på, hvad der sker, før du bliver syg. Hvorfor er det så anderledes, når man er blevet syg? Jamen, det vi ser på er jo lige præcis det, hvordan bliver dit immunforsvar primet eller grundlagt. Hvordan bliver det uddannet i det tidlige liv? Når det først er uddannet, er det formentlig meget svært at lave det om. Så det, at man hos voksne patienter ser andre bakterier hos patienter med astma end hos raske, vil jeg tro, og der er vi virkelig langt ude og kun kan tro, men jeg vil tro, at det mere er en følge af astmasygdommen, end det er en årsag. Årsagen til astma ligger ikke, når du først er blevet syg. Årsagen ligger mange år tidligere, før du er syg. Så en tro på, at man kan behandle astma-bakterier, Ja, det kan man i et perspektiv, nemlig fjerne de symptomer, som den aktuelle bakterie bidrager til, men ikke fjerne sygdommen. Altså det er det, man gør i dag. Man med astmaspray, så man åbner nogle luftveje osv., så folk kan få vejret igen. Det er det, de har problemer med, de her astma. Men du kan ikke fjerne sygdommen. Du kan ikke fjerne det, at immunforsvaret en gang er blevet vendet til, at de her uhensigtsmæssige bakterier, de skal have lov at leve der. Det som jeg ser det, at bakterier er en del, der er med til at forværre astmasygdommen, og vi kører faktisk et studie, hvor vi undersøger, hvorvidt penicillin kan være i fremtiden være en del af behandlingen, altså symptombehandlingen. Men man skal skille symptombehandling fra forebyggelse. Og uanset hvor vigtigt det er at behandle symptomer for dem, der er syge, som vi absolut også skal lægge ressourcer i, og det gør vi, så må jeg sige, så vores allerstørste håb og ambition, det er naturligvis at kunne forebygge, så folk ikke bliver syge. Hvornår kan vi begynde at forvente, at spædbørn ikke længere vil blive, hvad kan man sige, podet med forkerte bakterier, og så derved udvikle astma på sigt? Altså, tror I, I kan få bugt den her sygdom, og hvornår tror du, I vil være klar til at træde i felten med det her? Hvis man nu forestillede sig den bedste af alle verdener, at vi bare fik frie midler, hvornår er der så hvor langt er perspektivet så? Jamen, vi har endegyldige data i løbet af en 3 års tid, og kan, hvis vores antagelser holder stik, kan derefter begynde at starte egentlige forebyggelsesstudier, som vil vare yderligere 5 år. Så det ligger der inden for de næste 10 års tid, at vi ved, om vi tog fejl, eller vi måske har faktisk fundet noget, der kan forebygge sygdom. Det var Henrik Pretorius, der stod for det indslag. I denne uge borede et russisk forskerteam ned til Lake Vostok, som ligger dybt nede under den antarktiske indlandsis. Knap 4 kilometer skulle forskerne bore for at komme ned til søen under isen. 3.768 meter for at være helt præcis. Der er ikke mange lande, som har forskerteams, der kan bore så dybt ned i isen. Rusland kan, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, USA og så lille Danmark. Forskere fra Institut for Is og Klima på Københavns Universitet har formået at bore helt ned til 3.090 meter i den grønlandske indlandsis. Med mig på telefon har jeg lektor og iskernekurator Jørgen Peter Steffensen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til. Jørgen Peter Steffensen, hvad er Lake Vostok for en sø? Jamen, Lake Vostok, det er en sø, som ligger i Antarktis, og den er sådan, man kan sige, den er blevet sådan en mytologisk sø, fordi man opdagede den først og fik verificeret dens eksistens for omkring 20 år siden. Det er en sø på størrelse med Jylland, næsten da. 250 km lang, 50 km bred, flere hundrede meter dyb. Men det, der gør den så specielt, det er, at den ligger begravet under 3,7 km antarktisk is. Men hvordan kan der være flydende vand dernede under isen? Det var der heller ikke nogen, der regnede med til at begynde med, fordi der på stedet jo er minus 55 grader på års gennemsnit. Men det, der handler om, det er, at der er sådan et sted, hvor der ligger så meget is, der dækker et land, så kan den geotermiske varme ned fra undergrunden, den kan simpelthen ikke slippe væk. Og derfor så bliver den hobet op under isen, og til sidst så begynder den altså at smelte isen nedefra, og så får man de her underisiske søer. Ja, og hvad forventer man så at kunne finde dernede? Altså, kan der overhovedet være liv et sted, der er begravet under 3 km is? Ja, det indtil for 20 år siden ville man jo ikke have troet rigtigt på det, vel? Fordi der er jo bælragende mørkt. Altså 2 km is, det er nok til, at så er der ikke, kommer der ikke lys ned. Og her er det jo 3,7 km ned. Der er kulsort mørkt. Og søen har muligvis været afskåret fra omverdenen i omkring 12, måske 30 millioner år, altså mange millioner år har den været afskåret fra omverdenen, så der kommer ikke nogen næringsstoffer til på noget som helst. Men det, der så, man kan sige, der gør, at man godt kan forestille sig liv alligevel, det er jo de der nylige opdagelser af, at man på dybhavet, i 5 km vanddybde, i bælragende mørke, i iskoldt vand nede på bunden af oceanet, finder liv omkring de der skorstene med varmt vulkansk askevand, der strømmer op i nærheden af vulkaner. Og det er nok til at holde gang i livet. Så derfor kunne man jo forestille sig, at den her Vostoksø, så man kunne sådan en lille ryge børge fra en vulkan, der kan holde gang i det hele. Ja, så man kunne godt forestille sig, at den her sø faktisk, eller man har en formodning om, at den her sø faktisk er nærmest som sådan en tidskapsel. Ja, det er det jo. Hvis den har været dækket med indlandsis i mange millioner år, så er der simpelthen ikke været muligt for omgivelserne at påvirke den sø ret meget. Og fordi isen ovenpå, den er jo også rigtig steril, altså Antarktis og og det gælder jo også indadsigende Grønland, er jo de to reneste steder i verden. Og derfor så har der ikke kunne komme noget til. Og hvis der er liv dernede, så har det jo helt enorme hvad kan man sige, konsekvenser for, hvor vi skal søge efter liv hen i fremtiden. Ja, fordi hvis der kan være liv sådan et sted, så mener man måske også, der kunne være liv andre steder i rummet, altså på andre planeter. Altså, jeg tror rigtig mange har hørt om det her, men der er fundet vand på Mars, og Mars har nogle iskapper, men det er en kold planet, hvor der siver lidt vand ud af klipperne. Det har man set fra satellit, og der er en tynd atmosfære. Men det, at man nu, hvis man finder liv under Antarktis, så er muligheden for at finde liv under overfladen på Mars jo meget, meget større. Og det gælder også Jupiters måne Europa, som man ved er en planet, der består af et par kilometer tyk kappe af vandis, og så er der et hav nedenunder. Der er også mulighed for liv. Ja, men nu hvis vi lige vender blikket tilbage til Antarktis. De her russere, de har jo boret i mange år. Hvad er det, så man sidder du som forsker på og sidder på det yderste af stolen og venter på de her resultater fra vandprøverne? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, fordi jeg vil sige, at begivenheden med at bore igennem til søen, og på den måde, de har gjort det på, er jo en tro kopi af, hvad vi gjorde i Grønland i 2003 og 4. Vi borede også der igennem til grundvandet under isen. Vi sørgede også pænt for ikke at forurene grundvandet ved at lade vandet stige op i hullet nedefra og lade det fryse til i en prop. Det er det, russerne har fortalt. Det er det, de gør. Det er en helt kopi af, hvad vi gjorde. Det er i orden. Men vi fandt ud af, året efter, da vi så borede et stykke af den prop op, at den var faktisk kontamineret af vores borevæske, og den var ikke særlig spændende. Nu kommer det så. Russerne har allerede for 10 år siden mindst boret prøver op, som er rene af søvand. Fordi der, hvor Vostok sidder, oven på den her sø, der sidder Vostok-stationen, de er boret ned, oven på søen der fryser søen faktisk fast til indlandsisen nedefra. De sidder nemlig i den kolde ende af søen, der hvor der kommer is og lægger sig på nedefra. Så de nederste 30-40 meter af den allerede udborede vores dokkerne består allerede af rene vandprøver fra søen. Og da vi ikke har hørt noget fra det, så tror jeg egentlig ikke på, at de har fundet ret meget. Men hvorfor er der så alt det her mediehejs om, at nu har vi endelig adgang til den her tidskapsel og så videre, hvis de i forvejen har de her prøver? Det hænger lidt sammen med, at det starter faktisk helt tilbage til 1957 med det første geofysiske år, hvor alle store nationer var i gang i Antarktis med at vifte med flaget og sige, her kommer vi. Og russerne oprettede jo så vores dokstation, og der har de jo så boret lige siden. Det er deres hul, kan man sige, de har været der, og det her hul, det hedder faktisk 5G, og G det er russisk for borehul. Så det er borehul nummer 5, og de har boret samme sted. Men de har lidt mere travlt nu, fordi de har hørt, at englænderne også er ved at bore igennem til en underisig sø, og det vil de gøre næste vinter. Og derfor vil de gerne være først. Fordi russerne har faktisk haft mulighed for at bryde igennem søen, isen til Lake Vostok, allerede for 5-6 år siden. Men de har tøvet blandt andet, fordi amerikanere, englænder og andre har protesteret og sagt, I kan ikke gå ned i den sø uden at forurene den, og det vil vi ikke have. Nej, men er det sådan en slags forskningsmæssigt våbenkapløb om, at hvem der når en af søerne først, nu i forhold til, ligesom der var med at komme først til månen? Det er der lidt. Altså, der er sket det for nylig i Antarktis, at kineserne er rykket ind lige ved siden af russerne, bare et lidt højere sted, et lidt koldere sted, så kineserne nu har en station, der er højere og koldere end Vostok, og de har tænkt sig at bore en iskerne. Og vores kinesiske kolleger fortæller os, at de har fået besked på af regeringen, at det ikke må foregå i samarbejde med udlændinge. Det skal være et rent kinesisk projekt. Så der er meget prestige i det her. Og russerne ønsker selvfølgelig at sige, vi kan ikke gå med til, at udenlandske forskere skal diktere, om vi kan gøre det rent eller ej. Nu, det er vores æg at slå i stykker, så at sige, vi sidder på søen, vi har vundet hæv på området. Det gør vi. Og det har de så gjort. Og jeg tror også, de er sluppet godt fra det. Jeg tror ikke, de har forurenet noget som helst på den måde, de har gjort det på. Godt, så må vi jo afvente og se resultaterne. Ja. Vi når ikke mere. Tak til dig, Jørgen Peter Steffensen fra Is og Klima på Københavns Universitet. Velbekomme. Husk, du kan podcaste alle vores udsendelser på Radio 24/7's hjemmeside. Dette program er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Koldby. Nu skal vi have nyheder.